800 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 10 marca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Spór o finansowanie zbrojeń. Rząd szykuje plan B na wypadek weta prezydenta do programu SAFE. Cysterna zderzyła się z autobusem w Posiadałach niedaleko Mińska Mazowieckiego. 6 osób jest rannych. Pentagon zapowiada mocne uderzenie na Iran. Do tej pory zaatakowano ponad 5 tysięcy celów. Rząd przygotowuje plan B na wypadek weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wdrażającej unijny program SAFE. Polska ma otrzymać ponad 185 miliardów złotych nisko oprocentowanej pożyczki na uzbrojenie i inwestycje w polską zbrojeniówkę. Prezydent proponuje alternatywne finansowanie ze środków Narodowego Banku Polskiego, który może wykazać nadzwyczajny zysk na rezerwach złota i przekazać go rządowi. W Pałacu Prezydenckim trwa bądź dobiega końca spotkanie prezydenta z premierem i ministrami rządu, a także prezesem NBP. Michał Makowski ze szczegółami. Co wiadomo o tym spotkaniu? Witam. Jeszcze czekamy na oficjalne komunikaty ze strony rządzących. Premier Donald Tusk wkrótce odpowie na pytania na konferencji prasowej w KPRM-ie. Natomiast Kancelaria Prezydenta poinformowała, że do Sejmu jeszcze dzisiaj trafi projekt o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który ma realizować program Polski Safe 0%. Nie wiemy jeszcze, czy prezydent postanowi zawetować ustawę wdrażającą unijny program Safe, ale wcześniej Karol Nawrocki dawał do zrozumienia, że nie podoba mu się mechanizm warunkowości oraz ograniczenia w wydawaniu pieniędzy na uzbrojenie spoza Unii Europejskiej. Gdyby prezydent zawetował ustawę, to rząd dalej może sięgnąć po unijne pieniądze, ale tu pojawiają się schody. Jak wylicza portal Polska Zbrojna, Wojsko Polskie może nie otrzymać całego sprzętu planowanego do pozyskania z funduszu SAFE. Nie uda się też wykorzystać całego limitu prawie 44 miliardów euro, jakie zostało przyznane Polsce. No i nie będzie można również sfinansować zakupów dla Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa, ani inwestycji drogowych i kolejowych, które mają poprawić mobilność wojska. Więcej o tej sprawie Michał Makowski powie 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 6 osób poszkodowanych, w tym jedna ciężko, w wypadku niedaleko Mińska Mazowieckiego. W miejscowości Posiadały w gminie Cegłów doszło do zderzenia cysterny z autobusem, mówi Kamil Płochocki ze Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim. Na obecną chwilę osoba ciężko poszkodowana już została przetransportowana do szpitala. Trwa badanie pozostałych osób przez zespoły ratownictwa medycznego. Nie doszło do wycieku z cysterny, ale są duże utrudnienia. Droga jest całkowicie zablokowana. Cysterna leży na boku. Trwają czynności związane z jej oględzinami. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Zarzut nawoływania do popełnienia zbrodni usłyszał internauta, który namawiał do zabójstwa marszałka Sejmu. Mężczyzna przyznał się do opublikowania w mediach społecznościowych treści będącej zachętą do ataku na Włodzimierza Czarzastego. Jak ustalili funkcjonariusze, autorem wpisu był 52-letni mieszkaniec Żor. Mężczyzna posługiwał się specjalnie przygotowanym profilem, podając się za kobietę. Nie musiał jednak długo czekać na reakcję służb. Policjanci zapukali do jego drzwi. Za publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Powiedział Marcin Leśniak z Policji w Żorach. Policjanci przypominają, że każdy wpis w internecie jest możliwy do zweryfikowania, nawet jeżeli nadawca stosuje techniki zmierzające do tego, by stał się anonimowy. Jesienią w Sejmie mogą ruszyć prace nad projektem ustawy ograniczającej dostęp do mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia. Teraz trwają konsultacje, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka. Najpierw go musimy przygotować i bardzo mocno skonsultować. Na razie pokazaliśmy podstawowe założenia i teraz nad tymi założeniami pracujemy, bo to jest bardzo trudna ustawa, jeśli chodzi o aspekt prawny i o aspekt technologiczny, więc pracujemy też dużo z Ministerstwem Cyfryzacji, którego działania pozwolą nam mieć bezpieczne narzędzia weryfikacyjne. Spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, z ekspertami, patrzymy, co się dzieje na świecie. Projekt zakłada m.in. zakaz korzystania z telefonów podczas lekcji, ograniczenia w dostępie do mediów społecznościowych dzieci wprowadziły już m.in. Australia i Francja. A jutro ministra Barbara Nowacka będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Ponad 5 tysięcy celów zaatakowały siły amerykańskie w operacji wymierzonej w irański reżim. Szef połączonych amerykańskich sztabów generał Dan Kane poinformował, że że liczba ataków rakietowych ze strony Teheranu spadła o 90%. Nasze ataki pokazują, że poczyniliśmy znaczący postęp w ograniczaniu liczby uderzeń rakietowych i dronowych z Iranu. To dowód skuteczności naszych obrońców oraz systemów obrony powietrznej. Bardzo dobrą pracę wykonują także nasi partnerzy w regionie. Z kolei szef Pentagonu zapowiada, że wtorek będzie dniem najintensywniejszych ataków na Iran. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 po 16. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy tenisowego turnieju Indian Wells. Polka numer 2 światowego tenisa pokonała Greczynkę Marię Sakari 6-3-6-2. Postawę Igi oceni trener tenisa Michał Gawłowski. Już pierwszy gem pokazał, że nie będzie łatwo. Fajne, szybkie granie. Wygrywanie tych kluczowych piłek to jest kwintesencja wszystkiego. Dlatego ten wynik tak się fajnie ułożył. Iga domyka zdecydowanie więcej piłek na woleju, co oczywiście utrudnia obronę przeciwniczką. Fajny, moim zdaniem jest to coś więcej, co Iga zaczyna proponować przeciwniczkom i no liczę na to, że wróci na numer jeden. Do tego jeszcze daleka droga, ale kto wie, w środę Iga zagra o ćwierćfinał z Czeszką Karoliną Muchową. Na Igrzyskach Paralimpijskich kolejny dzień rywalizacji. Bardzo dobre piąte miejsce w kombinacji alpejskiej osób niedowidzących zajęli Michał Gołaś z przewodnikiem Kacprem Walasem. Przejazd oceni Kacper. No pierwszy przejazd nie wyszedł za dobrze. Niestety pojawiło się parę błędów, za dużo ześlizgu, no i nie poszło to za dobrze. A drugi przejazd w salomie, no to był oczywiście dużo, dużo lepszy. Jeśli chodzi o ustawienie dzisiaj na salomie, było bardzo łatwe, więc było trudno o to, żeby liczyć, że ktoś wypadnie. Czy trasa jest za łatwa, to zależy od ustawienia, jak sobie trenerzy to wymyślą. Na trasach biegowych w sprincie techniką klasyczną w kategorii zawodników z niepełnosprawnością wzroku siódme miejsce zajęli Aneta Kobryń z przewodnikiem Bartłomiejem Puto oraz Piotr Garbowski z przewodnikiem Jakubem Twardowskim. Pozostajemy przy sportach zimowych. W Białce Tatrzańskiej zakończyły się snowboardowe Mistrzostwa Polski w konkurencjach alpejskich. Aleksandra Król-Walas i Oskar Kwiatkowski, czyli olimpijczycy z Mediolanu i Cortiny, zajęli drugie miejsce w slalomie gigancie równoległym. Wygrali Olimpia Kwiatkowska oraz Michał Nowaczyk. Brat Olimpii, Oskar, triumfował natomiast w slalomie równoległym. Wśród pań najlepsza była Maria Hyc-Bukowska. I jeszcze piłka nożna i przypomnienie, że w Lidze Mistrzów zagrają dzisiaj w pierwszych meczach 1/8. Już o 18:45 w Stambule zagrają Galatasaray z Liverpoolem. Od 21:00 mecze Atalanty Bergamo z Bayernem Monachium, Atletico Madryt z Tottenhamem i Newcastle z Barceloną. Boże, jaką piękną wiosnę mam za oknem. Państwo też? W nocy na południu i wschodzie i na wybrzeżu miejscami może popadać, ale tak przelotnie. Temperatura raczej powyżej zera, od 1 do 4 przeważnie, w górach nawet 7, bo powieje halny, ale w dolinach miejscami minus 4. Co za różnica. Jutro nawet do 18 stopni Celsjusza, poza północą Polski. Zapraszamy do reklamy. Rządowe dopłaty? To już historia. Dlatego teraz to BMW gwarantuje dopłatę 24 600 zł do wybranych modeli elektrycznych. Wybierz przestronne BMW iX1 w promocyjnym finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Już prawie 9 minut po godzinie 16. Zaczynamy audycję popołudniową. This Charming Man, The Smiths. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska. Realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Józef Niewiarowski. Dwójki, 7 trójek to telefon dla Państwa. I od razu pytanie do Państwa. Jaką strategię Państwo stosują, gdy na stacjach cena skacze? Tankowanie pod korek na wszelki wypadek, przesiadka do autobusu i na rower może? Temperatura sprzyja w ciągu dnia, ale ranki trochę chłodnawe jeszcze. Chociaż sucho jest przynajmniej. Ale może szykują się Państwo na jakieś paliwowe promocje? Zajmiemy się tym paliwem jeszcze przed 16:30, a dla Państwa numer telefonu 2 2 7 3. 2273, dzwonią państwo w sprawie paliwa. Halo, halo. A dzień dobry. Dzień dobry, jaka taktyka na wysokie ceny na stacjach? Panie redaktorze, ja czekam na, z utęsknieniem na słowa, które się spełnią naszego ukochanego premiera, który powiedział, że będzie po 5,19. To prawda, ja go usprawiedliwiam, bo oficjalnie powiedział 5,19, ale nie powiedział za ile. I nie powiedział w jakiej walucie jeszcze. Nie, Deutsche Mark już nie ma, PLN-y u nas są. Nie podpowiadajmy. Ale powiem tak, no cóż, myślę, że te zawirowania, to wszystko jest uzależnione od tego, co się będzie działo w tym konflikcie zbrojnym między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Tylko jeden jest problem. Czy ta cena, która poszła średnio około złoty 20 zł w każdym litrze, spadnie tak szybciutko w ciągu tygodnia, półtora tygodnia, czy będziemy czekać przynajmniej 3-4 miesiące albo i dłużej? Odpowiedź na to pytanie jeszcze przed 16:30 w programie trzecim. A w każdym razie próba odpowiedzi na to pytanie. Dziękujemy panu pięknie. Zapraszamy do Trójki. Spotkanie prezydenta z premierem podobno jeszcze trwa, chociaż za chwilę połączymy się z Michałem Makowskim, który jest przed kancelarią prezydenta i na pewno wie, jak ta sprawa wygląda w tym momencie, ale jeszcze o poranku, no może to nie było o poranku, to było chyba koło południa, premier powiedział, że twierdzi, że prezydent nie podpisze ustawy o sejf, że ma jakieś przecieki na ten temat. Przed rozpoczęciem obrad rządu poinformował, że jego gabinet szykuje jednak plan B na taką ewentualność, zawetowanie ustawy o sejf. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można w sytuacji globalnych konfliktów i wojny przy naszej granicy, jak można w ogóle myśleć o blokowaniu tego typu spraw jak sejf i te miliardy dla polskich sił zbrojnych i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak czy inaczej znajdziemy sposób, aby te pieniądze trafiły do Polaków. O 15:00 panowie, czyli pan premier i pan prezydent spotkali się w Pałacu Prezydenckim. Mają rozmawiać na temat projektu Sejf 0%. W siedzibie głowy państwa byli poza, a w każdym razie może jeszcze nawet nadal są poza premierem także wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef NBP Adam Glapiński, który miałby zapewnić finansowanie dla tego prezydenckiego projektu Sejf 0%. My się łączymy teraz z naszym reporterem Michałem Makowskim, który jest na miejscu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jak wygląda sytuacja? Spotkanie trwa, już się skończyło. Na czym my stoimy w tym momencie? Wygląda na to, że trwa, ponieważ kolumna Służby Ochrony Państwa jeszcze nie wyjechała z Pałacu Prezydenckiego. Natomiast co do samego meritum, to odnoszę wrażenie, tutaj posługując się taką piłkarską metaforą, że w tej sprawie każda ze stron próbuje zakręcić drugą stroną, niczym Oskar Pietuszewski obrońcami Benfiki Lizbona w ostatnim meczu FC Porto. No bo tak jak usłyszeliśmy, premier stwierdził wyraźnie, że prezydent zamierza zawetować ustawę o programie Sejf, a rząd musi wtedy na prędce skonstruować plan B, aby skorzystać z tego unijnego finansowania. Natomiast rzecznik prezydenta odpowiedział, że premier się pośpieszył z osądami, no bo Karol Nawrocki podejmie decyzję w ustawowym terminie, czyli do 20 marca. Ale ewentualne weto pod rządowym programem Sejf oznacza spore utrudnienia, ponieważ pieniądze będzie można wtedy pożyczyć z Unii Europejskiej poprzez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. No ale z drugiej strony Wojsko Polskie może nie otrzymać całego sprzętu planowanego do pozyskania, nie będzie też można finansować wydatków na policję, straż graniczną czy na przykład rozbudowę infrastruktury do transportu ciężkiego uzbrojenia. Pałac Prezydencki odpowiada, że ma swoją alternatywę i jeszcze dzisiaj skieruje do Sejmu prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który miałby zrealizować program Polski Sejf 0%. Chodzi o to, żeby skorzystać, jakby wygenerować księgowy zysk na polskich rezerwach złota i przekazać te pieniądze do rządu. Szczegóły mamy poznać jeszcze dzisiaj. Tutaj konferencja prasowa szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Bogucki i doradcy prezydenta Leszka Skiby z Instytutu Sobieskiego oraz byłego prezesa banku PKOS-a. Z drugiej strony premier Donald Tusk też planuje swoją konferencję prasową, na której będzie odpowiadał na pytania. Diabeł tkwi w szczegółach i mam nadzieję, że te szczegóły poznamy w ciągu najbliższych godzin. Szykuje się mały pojedynek na konferencje prasowe. Michał, jakbyś tak wyciągnął szyję, to nie widać tam premiera, który już wychodzi z pałacu? Jeszcze nie? Nie jestem żyrafą, ale nie, niestety nie. Będziemy trzymać rękę na pulsie. Porozmawiamy jeszcze raz przed godziną 18:00 po spotkaniu z szefem Kancelarii Prezydenta. To był Michał Makowski. Dziękuję. Dziękuję. A my teraz zajmiemy się tym projektem prezydenckim, a w każdym razie tymi pierwszymi informacjami o tym projekcie. Bo prezydent i szef Narodowego Banku Polskiego przedstawili swój pomysł na finansowanie zakupów na obronność. Sejf 0% miałby czerpać z rezerw Narodowego Banku Polskiego, stąd obecność Adama Glapińskiego w tym projekcie. Pomysł komentują ekonomiści. Mówił o tym m.in. były szef resortu finansów profesor Leszek Balcerowicz w porannej rozmowie bez uników w Trójce. Czy to na pewno najlepszy moment, żeby sprzedawać polskie złoto? Nad takim pytaniem zastanawiał się Józef Niewiarowski. Przekazanie pieniędzy Narodowego Banku Polskiego na konkretny strategiczny cel Sejf 0% według profesora Leszka Balcerowicza byłoby niezgodne z konstytucją. Są ogólnoeuropejskie, w tym polskie przepisy, które określają relacje pomiędzy finansowe, również pomiędzy bankiem centralnym i rządem i należy się ich trzymać. Chodzi o artykuł 220 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który mówi, że NBP nie może finansować swoimi środkami budżetu państwa. Od tej reguły istnieje jednak wyjątek, kiedy NBP notuje nadwyżkę. Są europejskie i polskie przepisy, które określają jakąś wielkość zysku NBP-u. No i w stosownym terminie ten zysk należy wpłacić do budżetu. NBP musi przekazać nadwyżkę do budżetu państwa. Tę nadwyżkę można wykreować, ponieważ bank centralny posiada duże rezerwy złota, które ostatnio podrożało. Bank centralny sprzeda część rezerw złotowych, tym samym zaksięguje zysk. Katarzyna Szwarc, Polska Sieć Ekonomii. Następnie taki zysk banku centralnego trafiłby do budżetu i zostałby przeznaczony na zakupy zbrojeniowe. Technicznie możliwe. Pytanie tylko, czy zgodne z celem NBP, którym jest dbanie o pozycję i stabilność polskiego pieniądza. Prezydencka inicjatywa będzie wiązała się z tym, że Narodowy Bank niejako wykreuje dodatkowy pieniądz w systemie. Taka sytuacja rodzi ryzyko inflacyjne. Sprzedaż złota to, jak dodaje były minister finansów, ekonomista profesor Paweł Wojciechowski, obniżenie wiarygodności kredytowej Polski. Rating jak będzie gorszy, no to będą droższe obligacje skarbowe, no i w innym miejscu zapłacimy. Ekonomista zauważa, że Rosja właśnie wyprzedaje złoto. Są w sytuacji kryzysowej, więc korzystają z rezerw. Rezerwy walutowe są po to, żeby chronić walutę, ale no również mogą być używane w takich dramatycznych sytuacjach. Pytanie, czy jesteśmy na tym etapie, kiedy na stole leży inna propozycja, która jest tańszym pieniądzem niż ten, który pieniądz możemy pozyskać z emisji obligacji przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych ulokowany w BGK. Mowa o europejskim programie SAFE. Katarzyna Szwarc z Polskiej Sieci Ekonomii twierdzi, że tak samo jak SAFE Zero nie jest wcale pozbawiony kosztów, tak samo europejski SAFE nie jest do końca pozbawiony zagrożeń. Te koszty są trochę innej natury. Oprócz oprocentowania tej pożyczki mamy tutaj również do czynienia z ryzykiem walutowym. Prezydent na podjęcie decyzji ma czas do przyszłego piątku. A ja mam pomysł. Jeśli rząd nie będzie chciał pieniędzy na zbrojenia, to może by za nie cenę paliwa obniżyć? Co państwo na to? Chociaż po tych głosach ekspertów z różnych stron to chyba niezbyt rozsądny pomysł. Ale jakiś jest. A teraz 19 minut po godzinie 16, piosenka dnia w Trójce. Renata Przemek, Biegnę. Muszę ci powiedzieć, że już nie chcę leżeć. Zorów odpuszczenia. Mamy wysokie ceny paliwa, Renata Przemek biegnie, a państwo? Po prostu przesiadamy się na piechotę i chodzimy, a jak już trzeba jechać, no to tankujemy w ostateczności, ale przede wszystkim chodzimy, chodzimy jak najwięcej. Renata Przemek ucieka. Bieganie zamiast jeżdżenia to jedna z propozycji na wysokie ceny paliwa. Zawsze powtarzam, że ja tankuję zawsze za 50 zł, więc te ceny benzyny mnie nie przerażają. Tankowanie za 50 zł zawsze działa. Ale cena ropy za baryłkę, która ostatnio była wysoka, zaczęła spadać. To reakcja rynku na deklarację krajów G7, że są gotowe uwolnić zapasy surowca. Ceny na stacjach benzynowych wciąż jednak sprawiają, że kierowcy wzdychają no, nieco mocniej niż 2 tygodnie temu. Czy jest szansa, że będziemy znów płacić za paliwo tyle, ile płaciliśmy przed tym amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran? O tym Kuba Witkowski. Martwią się zwykli Brytyjczycy. Yes, it is a worry. Martwią i Polacy. Jak chce się wozić, to trzeba niestety tankować. Kryzys na rynku paliw nie rozróżnia bowiem granic ani narodowości. Każdy ma nadzieję, każdy ma chęć, żeby coś było tańsze, ale my niestety na to wpływu jednostkowo kompletnie nie mamy. Z powodu konfliktu USA i Izraela z Iranem cierpi cały świat. Sam Donald Trump zapewniał jednak wczoraj, że koniec operacji Epicka Furia jest blisko, a USA zrobi wszystko, by kryzysu paliwowego nie pogłębiać. Nie pozwolę reżimowi terrorystycznemu trzymać świat jak zakładnika i próbować blokować globalne dostawy ropy. A jeśli Iran zrobi cokolwiek, aby tak było, zostanie znowu z całych sił uderzony. Donald Trump obiecał też czasowe zniesienie niektórych sankcji i jeśli zajdzie taka potrzeba, konwojowanie tankowców przez cieśninę Ormus. Te deklaracje sprawiły, że ceny ropy odrobinę spadły, ale to nie oznacza jednak ulgi dla nas, zwykłych kierowców. Ceny ropy muszą spaść jeszcze bardziej niż spadają dzisiaj. Tłumaczy Urszula Cieślak, analityczka Biura Refleks i ostrzega, to wcale nie musi być początek końca drożyzny na stacjach paliw. Te podwyżki, które do tej pory odnotowaliśmy na rynku hurtowym, to chcąc je przełożyć tak na dobrą sprawę na rynek detaliczny, to ceny na stacjach powinny jeszcze wzrosnąć. W związku z tym na pewno obniżek, nawet jeśli pojawią się pierwsze obniżki na rynku hurtowym, to

Wielu próbuje, ale doświadczenia nie da się skopiować. Seat Arona w nowym wydaniu już od 85 300 zł. Wybierz europejską jakość. Za Chiny lepszego nie znajdziesz. Szczegóły u partnerów marki. Żegnamy reklamy. Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brancati. W Pałacu Prezydenckim zakończyło się właśnie spotkanie prezydenta z premierem, ministrami rządu oraz prezesem NBP w sprawie programu SAFE. Rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował kilka minut temu, że do Sejmu trafił prezydencki projekt nazwany Polski SAFE 0%. Rząd przygotowuje tymczasem plan B na wypadek weta prezydenta do ustawy wdrażającej unijny SAFE. Polska ma z niego otrzymać prawie 185 miliardów złotych nisko oprocentowanej pożyczki na uzbrojenie i inwestycje w polską zbrojeniówkę. Strzały przed konsulatem USA w Toronto. Jak informuje miejscowa policja, nie ma informacji o poszkodowanych. Prowadzone jest już śledztwo i na razie nie ma też osób podejrzanych. Konsulat USA w Toronto znajduje się w Śródmieściu przy alei University. Lubelscy kryminalni zatrzymali 6 osób, w tym lidera grupy przestępczej w sprawie fałszowania badań technicznych pojazdów. Szajka działała od marca do września 2024 roku. 67-letni szef grupy to diagnostyk z Lublina. Samochody obsługiwane przez zatrzymanych przechodziły badania techniczne, choć nawet nie pojawiały się na stacji kontroli pojazdów. Lider grupy usłyszał łącznie ponad 340 zarzutów karnych za fałszywe badania techniczne pojazdów. Mówi Andrzej Fiołek, rzecznik prasowy policji w Lublinie. Decyzją sądu 67-letni lider grupy został tymczasowo aresztowany. Łowcy meteorytów przeczesują Koblencję i okolice. Szukają kawałków asteroidy, której fragment spadł w niedzielę na zachodzie Niemiec. Meteoryt uszkodził kilka domów. Znaleziono 11 skalnych kawałków, z których największy waży 161 gramów i jest wielkości piłki tenisowej. Pełny serwis Trójki o 17:00. W Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Nie ma podstaw do interwencji na rynku paliw, poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Obecne zawirowania spowodowane są konfliktem na Bliskim Wschodzie i nie wynikają z nieuczciwych praktyk przedsiębiorców działających na rynku, wyjaśnia urząd. A prezes UOKiK-u może reagować tylko w określonych przypadkach niedozwolonych porozumień, czyli zmów cenowych i nadużywania pozycji dominującej. Wojna na Bliskim Wschodzie nie jest zagrożeniem dla ruchu lotniczego w Polsce, przekonują eksperci. Dotychczas odwołano około 90 lotów w tamten rejon, a lotniska w naszym kraju biją rekordy. W ubiegłym roku skorzystało z nich ponad 66 milionów podróżnych, w tym roku ma ich być ponad 73 miliony, a za kilka lat liczba ta przekroczy psychologiczną barierę, mówi wiceminister infrastruktury Maciej Lasek. Powiem tylko, że prognozy wskazują, że w 2035 roku odprawimy w Polsce ponad 100 milionów pasażerów. Same polskie lotniska regionalne w wariancie bazowym obsłużą dokładnie tylu podróżnych, ilu dzisiaj obsługuje cała Polska. To jest naprawdę olbrzymi potencjał, którego nie można zmarnować, ale też olbrzymie wyzwanie stojące przed całą naszą branżą. Polskie linie lotnicze LOT ogłosiły tymczasem nabór do wakacyjnego programu stażowego. Program jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych. W tym roku Narodowy Przewoźnik planuje przyjąć na staż 30 osób. 4 na 10 badanych pracodawców planuje zatrudniać nowych pracowników w drugim kwartale tego roku. Tak wynika z badania Manpower Group. Najczęściej wskazywanym powodem nowych rekrutacji był rozwój organizacji i tworzenie w związku z tym nowych miejsc pracy. Najczęściej chcą zatrudniać firmy zajmujące się budownictwem, nieruchomościami, usługami komunalnymi i surowcami oraz handlem i logistyką. Najwięcej nowych etatów planują przedsiębiorstwa ze wschodu Polski, północy i południowego zachodu. Od jutra kierowcy zapłacą więcej za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin. Przejazd z samochodem osobowym od godziny 6 rano kosztować będzie 120 zł, o 9 zł więcej niż obecnie. Polska należy do krajów z najdroższymi autostradami w Europie. Oprócz nas to Francja, Włochy i Hiszpania. Dziś dzień mężczyzn, ale to kobiety idą szybciej na swoje. Statystyczna Polka opuszcza dom rodzinny przed 26 urodzinami, tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. Kobiety wyprzedzają w ten sposób mężczyzn średnio o 2 lata. Co więcej, w ostatnich latach wiek wyprowadzki w Polsce wyraźnie spadł. Polska znajduje się pod tym względem mniej więcej w środku europejskiej stawki. Dolar dziś po południu kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,25. Jutro na południowym wschodzie Polski małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze nawet duże, na zachodzie może kropić. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 12 stopni Celsjusza na północy do nawet 18 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze Polski. 23 minuty do godziny 17. Słuchacz przypomniał słowa premiera o paliwie za 5,19. Inni dzwonią ze sprostowaniem. No, ja bym chciał stanąć w obronie pana premiera, gdyż pamiętam wyraźnie, jak on mówił, jeżeli by od niego to zależało, to dzisiaj paliwo byłoby po 5,19. No i staję w obronie, chociaż jest moim przeciwnikiem politycznym, w obronie pana premiera Donalda Tuska, gdyż powiedział dzisiaj, tylko w tym dniu, w tym jednym dniu. A dzisiaj, w tym już nowym dniu, na jakim poziomie mogłaby być? 2 2 7 3. I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home, all alone, pushing 40 in the friend zone. We talk and then you walk away every day. Oh, you don't think twice. John Mayer w trójce, 19 minut do godziny 17. Statystycznie na jednego Polaka przypada 2/3 samochodu. W praktyce są w naszym kraju takie miejscowości, gdzie aut jest tyle samo co mieszkańców, albo nawet więcej, za to parkingów bywa za mało. Gminy wolą sprzedać ziemię deweloperowi pod kolejne bloki, zamiast wybudować miejsca postojowe. a na wąskich osiedlowych uliczkach robi się zbyt ciasno od zaparkowanych tam samochodów. No i wtedy mieszkańcy zaczynają brać sprawy w swoje ręce. Wzięli w miasteczku Wilanów. Czy podwójne słupki i wlepiający mandaty monitoring rozwiązały problem? Sprawdzał i pytał Paweł Turski, ale najpierw pytanie, jak to w ogóle wygląda? Te pomarańczowe słupki, prawdę mówiąc, nie są zbyt piękne i eleganckie, więc no zdecydowanie wolałabym, żeby ich nie było. Dla mnie to w ogóle jest koszmar. Ja uważam, że jest to bezprawne. To powinien być za to mandat, bo nie wiem, kto i jakim prawem ogranicza szerokość jezdni. Ograniczają mieszkańcy. Innej opcji nie było, mówi mi pani Paulina, która mieszka w budynku przy arcybiskupa Teodorowicza 8. To jest okej, dzięki temu ulica jest przejezdna. A bywało bardzo trudno. Nie dało się czasem przejechać, a już nie mówiąc tutaj o większych samochodach, takich jak śmieciarki, straż pożarna. Nie mogło się to inaczej skończyć. Zupełnie inaczej na sprawę patrzy pani Wiktoria, która mieszka w bloku po drugiej stronie ulicy. Mówi, że słupki to nic. Większym problemem jest system robienia zdjęć źle parkującym. Widzę ten strach. U nas na ulicy jest zakaz parkowania po dwóch stronach i mamy problem z tym, że nawet jeżeli ktoś do nas chce przyjechać, to nie ma gdzie zaparkować. Lokale usługowe zazwyczaj robią tak, że ktoś staje na 5 minut ze strachem w oczach, czy dostanie mandat, czy nie. Tylko z tego, co wiem, to my jako społeczność mieszkańców nie mamy problemu z tym, żeby po jednej stronie były miejsca do parkowania, a wręcz walczymy o to. Szczerze mówiąc, nie wiem, na którym etapie robi się problem. Problem robi się na kilku etapach. Zacznijmy od słupków. Zamontowaliśmy je w odpowiedzi na konkretne zachowania źle parkujących kierowców, wyjaśnia administratorka bloku przy arcybiskupa Teodorowicza 8, która chciała zachować anonimowość. Ponieważ był utrudniony wyjazd dla mieszkańców z garażu podziemnego, gdyż samochody zostawiały ten wyjazd. Kamery, które robią zdjęcia, to za to odpowiedź na obowiązujące przepisy, które były łamane. Na początku, jak i na końcu drogi jest postawiony znak zakaz zatrzymywania się i zakaz postoju, dlatego też zamontowaliśmy kamery z funkcją mandat, aby droga nie była zostawiona przez, gdyż jest to droga ewakuacyjna i droga peposz. Nie można było tak jakoś polubownie, bo te słupki to już tak trochę koszmarnie wyglądają, no nie oszukujmy się. Nie wiem, dochodziły mnie słuchy, że ludzie z balkonów mówili, żeby tu nie stawać, że jest zakaz i nikt polubownie nie słuchał. Problemy raz na zawsze mogłaby rozwiązać interwencja dzielnicy. Sęk w tym, że droga nie należy do miasta. Te tereny są terenami prywatnymi. Patrycja Harasińska-Sikorzyńska, naczelniczka Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Wilanów. I teren drogi, i teren zabudowy, więc my jako dzielnica, jako organ nie mamy niestety możliwości zainterweniowania. Tak naprawdę droga należy do 3000 właścicieli, do 12 wspólnot. Chcieliśmy oddać tę drogę, przekazać miastu, ale miasto nie jest zainteresowane. Obecnie blisko aż 30 ulic w miasteczku Wilanów czeka na przejęcie przez miasto. A u Państwa jak z parkowaniem? Może też jakaś ciekawa historia w okolicy się rozgrywa. Dwie dwójki, siedem trójek, Józef Niewiarowski przy telefonie. A to LOR. Taksówka z lotniska, dłuży się dzień, z daleka i z bliska, ze wszystkich miejsc. Chcę wracać do Ciebie, wcześniej nie miałam powodu. Zepsuta walizka, syrop na sen, podwójne nazwiska. Ja ciebie też płakałam za tobą, resztę opowiem ci w domu. Jeszcze chwila, zanim dotrę tam, liczę ile kilometrów dalej drogę znam, bez papierowych mam. Zapłaciłam za ślad. Nigdy, nigdzie, nikt nie czekał na mnie, aby tak. Cieszę się, że cię mam. Skończyła się klisza, klatka na pół. Ten głos tygodniami nie brzmiał jak mój. I nie znam języka, w którym rozmawiam z kimkolwiek. Znajoma dzielnica, okna na wschód. Nie dzisiaj, jutro i znów. Podobna do siebie, zacznę się stawać przy tobie. Jeszcze chwila, zanim dotrę tam, liczę. Dzwonią Państwo w sprawie paliwa. Ja bym słuchaczowi radził, żeby zapytał o ceny paliw tych naszych polityków, którzy w czerwonych czapeczkach skandowali Donald Trump, Donald Trump. Kogo pytać o paliwo? Kogo obwiniać za jego wysoką cenę? 2 2 7 3 przyjmujemy wszelkie skargi. Mocztaba Chamenei, syn zabitego ajatollaha Allego Chamenei'ego, został nowym najwyższym przywódcą Iranu. Reakcje świata podzielone. Więcej Monika Suszek. Centrum świata. Mocztaba Chamenei, 56-letni syn zabitego ajatollaha Allego Chamenei'ego, został najwyższym przywódcą Iranu. Reakcje świata były natychmiastowe. Rosja była, jest i pozostanie wiarygodnym partnerem Islamskiej Republiki. Takie słowa napisał Władimir Putin, sygnalizując dalsze zacieśnianie sojuszu w obliczu konfliktu z Zachodem. Chiny przyjęły bardziej powściągliwy ton, uznając wybór zgodny z konstytucją. Chiny sprzeciwiają się ingerencji w sprawy wewnętrzne innych krajów pod jakimkolwiek pretekstem. Suwerenność, bezpieczeństwo i integralność terytorialna Iranu powinny być respektowane. Ostro zareagowały Stany Zjednoczone. Byłem rozczarowany, ponieważ uważam, że doprowadzi to do pogłębiania tych samych problemów w kraju, więc byłem rozczarowany, widząc ich wybór. Wcześniej nazwał wybór kontynuacją tyranii i zasugerował, że Mocztaba Chamenei nie przetrwa długo bez poparcia Stanów Zjednoczonych. Reakcje mocarstw pokazują, jak głęboko podzielony jest dziś świat i jak bardzo Bliski Wschód balansuje na krawędzi dalszej eskalacji. A naszym gościem jest profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Rosja wydała oświadczenie w sprawie wyboru Mocztaby Chameneiego, podkreślając niezachwiane wsparcie dla Iranu. No, Chiny były trochę ostrożniejsze. Jak można odczytywać reakcję, też wpisując się w taką szerszą strategię Chin i Rosji, jeżeli chodzi o Bliski Wschód? Kim jest Mocztaba Chamenei, ponieważ z tym jest związana reakcja na przykład Rosji czy Chin, ponieważ to jednak jest polityk należący do takiego ultrakonserwatywnego nurtu w ramach Islamskiej Republiki. Co to oznacza? Z perspektywy Rosji to oznacza, że Iran będzie w dalszym ciągu twardo się przeciwstawiał Stanom Zjednoczonym, no i Izraelowi rzecz jasna. I to zarówno z tych względów pryncypialnych, jak i pewnie nawet czysto prywatnych, bo trzeba pamiętać, że Mocztaba właśnie w nalocie stracił ojca, matkę, żonę i jedno z dzieci. Więc to na pewno nie ułatwia teraz rozmów. A zatem z perspektywy Rosji to bardzo dobrze, ponieważ to oznacza przedłużającą się wojnę, czyli ceny ropy do góry, czyli Władimir Putin zaciera ręce. No a przy tym też zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie odciąga oczywiście Zachód od Ukrainy. Natomiast z perspektywy Chin to już nie jest aż tak pozytywne, ponieważ Chiny jednak opierają się na imporcie ropy i gazu w dużej mierze z Zatoki Perskiej. I sam Iran był jednym z takich ważniejszych dostarczycieli, a przy tym z perspektywy chińskiej tanich dostarczycieli ropy, bo Iran obłożony sankcjami nie mógł sprzedawać gdzie chciał swoich produktów, surowców. Chiny był jednym z niewielu dużych odbiorców, no a jak się ma jednego dużego odbiorcę, to ten odbiorca dyktuje ceny, a nie ten sprzedający je ustala. I teraz zablokowanie przedłużającą się wojnę cieśniny Ormuz i zablokowanie eksportu ropy oznacza wyższe ceny dla Chin, a z tego już władcy Chin się nie cieszą. A jeżeli chodzi o państwa Zatoki, bo ta reakcja też była, można powiedzieć, że podzielona. Pozytywnie zareagował Oman, Irak czy też Huti w Jemenie. Dlaczego państwa Zatoki, mam na myśli te atakowane w atakach odwetowych, tak milcząco czy też z dystansem zareagowały na wybór? Do reakcji Saudów czy też Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no oni oczywiście rozumieją, że wybór takiego najwyższego przywódcy oznacza kontynuację wojny i ostrzeżenia szału i to jest z ich perspektywy zła wiadomość, to znaczy blokada eksportu ropy, blokada biznesu, turyści nie przyjeżdżają, nowe wieżowce w Dubaju nie powstają, same minusy. Wspomniała pani redaktor o Iraku czy o Huti w Jemenie, no to są oczywiście zwolennicy, to są szyici przede wszystkim, od tego zacznijmy. Najciekawsza jest reakcja Omanu, ponieważ Oman jest państwem tradycyjnie neutralnym i to w Omanie były prowadzone rozmowy irańsko-amerykańskie i sułtan Omanu pogratulował wyboru Mocztabie Chameneiemu. To znaczy, że jeśli ktoś nie jest po którejś stronie barykady, tak jak powiedzmy Emiraty z jednej strony, a Huti z drugiej, to stara się ułożyć no, tak, jakby Mocztaba Chamenei miał być tym przywódcą na dłużej i ten kurs Republiki Islamskiej twardy był utrzymany. Ale czy tak będzie, to nie jestem pewien, bo tu nie wspomnieliśmy o reakcji Stanów Zjednoczonych. Tak? No tak. Ja tak sobie specjalnie zostawiłam Stany Zjednoczone trochę na koniec, bo reakcja Stanów Zjednoczonych, czy też Izraela była jednoznaczna, bardzo ostra. Czy to oznacza, że droga do szybkiego pokoju jest coraz dłuższa? Na pewno oznacza, że ten cel idealny, to znaczy zmiana władzy w Iranie na taką, która by była przychylna Stanom Zjednoczonym i wyrwanie Iranu z, powiedzmy, kręgu sojuszy chińsko-rosyjskich, no, przestaje być realna. Przy takim najwyższym przywódcy nie ma co o tym marzyć. I wtedy trzeba będzie realizować cel bliższy, czyli zniszczenie możliwości militarnych Iranu. No ale tu w ogóle trzeba powiedzieć, że chyba te plany są coraz mniej realne. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był profesor Maciej Minnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję. Centrum Świata. Nasz cykl o międzynarodowych wydarzeniach od poniedziałku do piątku o 16.45 w audycji popołudniowej. A to Portugal The Man, Feel It Still, 7 minut jeszcze do 17. Teraz, co powiemy? Przed nami niepowtarzalne wydarzenie. Dżem w Trójce. Ten koncert będzie można usłyszeć tylko jeden jedyny raz, wyłącznie na żywo. Dla słuchaczy i słuchaczek mamy zaproszenia już do zdobycia w trójkowych audycjach. Zmienia się świat, nakręca czas, idzie lepszy.